Radyo Tiyatrosu. Köşkte Cinayet. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Agatha Christie. Uyarlayan Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Kayıt Halil Karabacak. Montaj Didem Türkmen. Çakayım mı tavaleyi? Yamuk oldu. Biraz sağa doğru kaydır. Tamam. Şimdi nasıl? Gayet iyi. Çakabilirsin Bil. Evet. Bu işte halloldu. Monkswell Köşkü Pansiyon. Evet, tabelamız çok güzel duruyor. Biliyor musun? Her şey aklıma gelirdi de pansiyonculuk yapacağımız aklıma gelmezdi bile. Benim de gelmezdi karıcığım. Bu köşk nesiller boyu ailemize barınak olmuştu. Halamın ölümünden sonra bana kalan bu tarihi köşkü satmak içimden hiç gelmedi. Ama inan sevgilim, pansiyonculuk çok karlı bir meslektir. Karlı olmasına belki karlıdır ama biz ikimiz bakalım bu işin altından kalkabilecek miyiz? Kalkarız, sen hiç merak etme. Hele bir müşteriler gelsin. Gelecekler 3 kişi değil mi? Ha evet. Gelecek olanların biri kadın, diğer ikisi erkek. Ama başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Adam başına haftada 7 sterlinkten 21 sterlink kazanacağız. Neyse, sen müşterilerin yatak odalarını hazırladın mı hayatım? Hazırladım sevgilim. Yatak örtülerini değiştirdim. Her odaya ikişer tane de yastık koydum. Harika. Evet, ne istediniz? Adınız Meryn Greg mi acaba? Evet, siz kimsiniz? Beni tanımadınız mı? Yüzüme iyi bakın. Aman Allah'ım, sen. Sen? Evet, ben. Hadi gir içeri ve kapıyı kapat. Neden geldin buraya? Benden ne istiyorsun? Ne istediğini biliyorsun pekala. İntikam almaya geldim, anladın mı şimdi? Hayır, hayır, delisin sen. Akıl hastanesine kapatılman lazım. Şimdi polisi arayacağım ve... Hayır, kimseyi aramayacaksın. Geberteceğim dur, seni. Dur yapma. Hayır, yapma. Yapma. Hava iyice bozdu. Kar tanecikleri de atıştırmaya başladı. Çay saatini de kaçırdım. Umarım Bil benden önce gelmemiştir eve. Vay vay vay. Hiç böyle üşüdüğümü hatırlamıyorum. Allah'tan köşkün içi sıcacık. Bil! Kocacığım! Bil, evde misin? Demek daha gelmemiş. O gelmeden hemen çayı hazırlayayım. Merhaba! Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Dışarıda hava felaket değil mi? Ha, sorma. Kar atıştırmaya başladı bile. Tel örgüleri aldın mı? Hayır. Olanlar benim istediğim türden değildi. Sipariş verdim. Müşterilerden gelen olmadı mı hala? Hayır. Bayan olan müşteri yarın sabah gelecek zaten. Az önce posta kutusunda bir telgraf buldum. Bay Stanley hava muhalefetinden dolayı gelemeyeceğini bildirmiş. Ya demek sadece bir müşteriyle yetineceğiz. Ne yapalım, üzülme hayatım. Hava düzelsin, o zaman müşteriler akın etmeye başlar. Merak etme. Öyle olsun. Demek akşam yemeğinde biz ve Bay Wren'den başka kimse olmayacak. Şu an öyle gözüküyor. Gel mutfağa geçelim. Çayı hazırlarken radyodan akşam haberlerini de dinleriz. Olur hayat. Sen radyoyu aç hayatım. Tamam. Çayın yanına kurabiye ya da kek ister misin? Yo, istemem. Sonra yemek yiyemiyorum. Çay yeter. Kötü hava bu geceden başlayarak bütün bölgeyi etkisi altına alacak sevgili dinleyiciler. Meteoroloji uzmanları kar yağışının başladığını ve giderek de etkisini artıracağını söylediler. İşte bu kötü haber. Bu durumda müşteri de gelemez. Öte yandan bugün akşamüstü Paddington'da feci bir cinayet işlendi. Culver Sokağı 74 numarada oturan Maureen Gregg adlı kadın, kimliği belirsiz bir katil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Birbirinden sevimsiz haberler, insanın moralini bozuyor. Neden kapattın Bill? Cinayet, ölüm gibi haberlerden hoşlanmıyorum. Öldürülen kadın nasıl bir insandı acaba? Bilmem. Evet, kadını kim öldürdü acaba? Neden öldürdü dersin? Ön kapının zili. Kim gelmiş olabilir? Korkma, katil değildir herhalde. Bay Wren olmalı, gel kapıyı açalım. Üf, dondum. İçeri girebilir miyim? Bay Wren mi? Evet. Buyurun. Pansiyonumuza hoş geldiniz bayım. Berbat, çok berbat. İngiliz kışının en feci hali bu. Yolculuğum çok kötü geçti. Siz Bayan Mary Davis olmalısınız. Evet Bay Wren. Ha, çok güzel. Ben sizi hiç de böyle sanmıyordum. Hayalimde başka türlü canlandırmıştım. Öyle mi? Nasıl? İngiliz ordusunda generallik yapmış birinin dul karısı olduğunuzu sanıyordum. Son derece haşin, ciddi, asık suratlı ve otoriter. Yanıldığınız ortada bayım. Bavulunuzu odaya çıkartayım mı? Sanırım kocanız benden hoşlanmadı Bayan Mary. Biraz kıskançtır. Ne iş yapıyorsunuz Bay Wren? Mimarım. Yani sayılırım. Henüz mezun olmadım da. O halde size başarılar dilerim. Kocam bavulunuzu odaya çıkarmıştır. İsterseniz siz de çıkın, biraz dinlenirsiniz. Hiç hoşlanmadım bu heriften Mary. Neden? Tüysüz ukalanın teki. Neymiş, ben sizi Hindistan ordusunda generallik yapmış birinin dul karısı sanmıştım. Sersin herif. Lütfen yavaş Bill. O sadece bir müşteri. Ne olursa olsun ondan hoşlanmadım, tamam mı? Ama haftada 7 sterlin verecek. Bizim için önemli olan da bu. Vakit geç oldu. Yatalım hadi. Yarın sabah erken kalkmamız gerekiyor. Tamam hayatım. Aman Allah'ım, dışarıyı gördün mü? İnanılır gibi değil. Gece boyu yağan kar yarım metreyi bulmuş. Akşam olmadan yollar da kapanır. Bu havada pansiyona müşteriler zor gelirler Bill. Bayan olanı sanırım zor ulaşır buraya. Şuraya bak, bir taksi geliyor. Sakın sözünü ettiğimiz bayan olmasın. Ha, olabilir. Bak bir kadın indi, elinde valizi de var. Bizim pansiyona geliyor. Bu bayan Boyle olmalı. Hadi karşılayalım kadını. Pek de suratsız birine benziyor ya. Karşılayalım bakalım. Hoş geldiniz bayan. Kalacağım pansiyon burası mı? Evet Bayan Boyle. Pek kasvetli bir yer. Ben daha farklı bir yer bekliyordum. Umarım burada müşterilere iyi hizmet ediliyordur. Merak etmeyin, rahat edeceğinizden eminim. Eğer memnun kalmadıysanız burada oturmak zorunda değilsiniz bayan. Henüz kar yolları kapamamışken bir taksi çağırabilirim size. Hayır, burayı denemeden başka bir yere gitmem. Kar iyice hızını arttırdı. Umarım bolca yiyeceğiniz vardır. Tabii var. Sürüyle konservemiz var. İyi, aç kalmayı hiç sevmem. Şimdi odama gidip üzerimi değiştireceğim. Sonra da sıcak bir banyo yapacağım. Umarım banyonuzda temiz havlu vardır. Havlularımızın kirli olduğuna nereden kanaat getirdiniz? Merak etmeyin bayan, havlularımız temizdir. Güzel, sonra görüşürüz. Ay ne aksi, ne huysuz kadınmış. Umarım mimarla iyi geçinirler. Hiç sanmıyorum. Biraz daha çay ister miydiniz Bay Wren? Evet, içerim tabii. Siz de ister miydiniz Bayan Boy? Hayır, berbat bir çaydı. İkincisine tahammül edemem. Nasıl isterseniz. Dün Paddington'da işlenen cinayeti okudunuz mu? Maureen Gregg adında bir kadın öldürülmüş. Bu kadının hak etmiş olduğu biçimde öldürüldüğünden eminim. Neden? Yoksa kadını tanıyor musunuz? Ben öyle bir şey söylemedim delikanlı. Katil kadını boğarak öldürmüş. Acaba insan birini boğarken neler hisseder? Ya da boğularak öldürülmenin nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Önce nefes almakta zorlanırsınız, sonra yüzünüz morarır, en sonunda da diliniz dışarıya sarkar. Rica ederim Bay Mimar, beni korkutuyorsunuz. Gazetenin yazdığına göre katilin üzerinde koyu bir palto, açık renk bir şapka ve boynunda yün bir atkısı varmış. Etse ne olur ki? Bu tanım herkese uyabilir. Doğru. Şu anda aynı kıyafette milyonlarca erkek vardır. Komiser Kane. Buyurun Bay Müfettiş. Marion Gregg'in öldürülmesiyle ilgili elimizde hiç şahit var mı? Evet efendim, olay saatinde bir inşaat işçisi katilini gördüğünü söylüyor. Neler görmüş, anlattı mı? Cinayetin işlendiği vakitlerde sigarasını yakmak için önünden geçen bir adamdan kibrit istemiş. Adam kibritini verirken cebinden bir not defteri düşürmüş. İşçi adamın peşinden gitmişse de onu bulamamış. Ama adamın Culver sokağına girip kaybolduğunu söyledi. Peki düşürdüğü not defterinde cinayeti aydınlatıcı bir şey var mıymış? Evet, iki adres yazılıymış defterde. Birisinde Culver sokağı 74 numara. Yani öldürülen Maureen Gregg'in evi. Evet, ikinci adres de Monkswell köşküymüş. Sence bu ne anlama geliyor komiser? Katilin Maureen Gregg'i öldürdükten sonra ikinci adrese gideceğini gösteriyor bize. Evet, bence de. Demek oluyor ki katilin ikinci adresi Monkswell köşkü. Peki katilin eşkalini anlatmış mı inşaat işçisi? Maalesef işçinin anlattığına göre katil şapkasını gözlerine kadar indirmiş. Paltosunu çenesine kadar düğmelemiş. Atkısını da öyle bir sarmış ki yüzü görünmüyormuş. Sesi de çok kısıkmış. Ya öldürülen kadın? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Evet, iki ay önce hapisten tahliye olmuş. Peki suçu neymiş? Kendilerine emanet bırakılan bir çocuğun ölümüne sebep olmak. Sence cinayetin bununla bir ilgisi olabilir mi? Olabilir tabii. Araştırmayı bu yönde yapıyoruz. Anlaşılan katil iki kişinin daha peşinde. Onu bu iki cinayeti işlemeden hemen ele geçirmeliyiz komiser. Haklısınız efendim. Sence katilin peşine düştüğü o iki kişi nerede olabilir? Monkswell köşkünde. Katilin düşürdüğü not defterinde Monkswell köşkü yazıyordu çünkü. Bahsettiğim bu köşkün yerini biliyor musun? Evet, Berkshire'da. Geçen gün gazetede ilan vardı. Yeni sahipleri o köşkü pansiyon yapmış. İlanla müşteri arıyorlardı. Öyleyse hemen o bölgedeki polisi uyaralım da tedbir alsın. Katilin aradığı her kimse onu orada öldürecektir. Hava giderek kötüleşiyor Miri. Az önce radyoyu dinledim. Meteoroloji kar yağışının artarak süreceğini söyledi. Ne yapalım olsun? Yeteri kadar yiyecek içecek stoğumuz var. Nasıl? Müşterilerimiz hayatlarından memnun mu? Kadın olanı çok garip biri. Hiçbir şey beğenmiyor. Her şeyi eleştiriyor. Hiç sevmedim onu. Ben de mimar denen o erkek olanını sevmedim Miri. Allah Allah, kim geldi acaba? Sütçü olabilir. Ben bir bakayım. Merhaba, girebilir miyim? Tabii, buyurun. Dışarısı bir felaket. Beni buraya getiren taksi 100 metre ileride kara saplandı. Umarım boş bir odanız vardır. Daha önce yer ayırtmış mıydınız? Hayır ama gazetedeki ilanınızı okumuştum. Yoksa odalarınız dolu mu? Yok, boş odamız var bayım. Binbaşı Metcalf, İngiliz Kraliyet Ordusu'ndan. Benim adım Mary, bu da kocam Bill David. Memnun oldum. Başka müşteriniz var mı? Biri bay, iki kişi daha var binbaşı. Kasabamıza ne amaçla geldiğinizi öğrenebilir miyim binbaşı Metcalf? Bu köşkü ne zamandır görmek istiyordum. Gazetede pansiyona dönüştürüldüğünü duyunca da merak edip geldim. Ama zamanlamasını iyi yapamamışsınız. Ne demek istiyorsunuz Bay Bill? Havayı kastediyordum binbaşı. Neden binbaşı Metcalf'a kaba davrandın Bill? Fena mı hiç beklemediğimiz bir müşteri? Söyledikleri bana inandırıcı gelmedi Mary. Hiç kimse böyle tipiden göz gözü görmez bir havada merak ettiği için bir pansiyona gelmez. Unuttuğum bir şey var ama. Sahibi olduğumuz bu köşkün içi 17. yüzyıldan kalma antikalarla dolu. Eğer binbaşı Metcalf antika meraklısı biri ise merak edip gelmesi normal. Umarım sen haklı çıkarsın hayatım. Ama yine de aklı başına biri bu havada dışarı çıkmayı bile göze alamaz. Ama göze alanlar da çıkıyor bak. İşte bir müşteri daha geldi. Çıldırmış olmalı bunlar. Gel kapıyı açalım. Buyurun. Parmaklarım dondu. Ayaklarım da öyle. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Üstünüz başınız kar içinde kalmış. Paltonuzu verin de asın. Sağ olun bayan. Arabam aşağı yolda kara saplandı. Sığınacak bir yer ararken sizin tabelanızı gördüm. Burada kalabilirim değil mi? Tabii boş odamız var. Adınız neydi bayan? Paraviçini bayan. Salona geçip ısınabilirsiniz. Peki bayan Mary, teşekkür ederim. Bill, bu adamı pek gözüm tutmadı. Sen ne diyorsun? Ben artık ne diyeceğimi iyice şaşırdım hayatım. Binbaşı gibi o da kötü havada yolunu şaşırıp pansiyonumuza gelen sıradan bir müşteri. Adı Paravicini. Bir yabancı değil mi? Evet. içinden bize korkunç saatler geçireceğimizi söylüyordu. Bana da öyle geliyor sevgilim. Tıpkı korku filmlerindeki gibi. Kar yüzünden şatodan bozma bir pansiyonda mahsur kalan ve birbirlerini tanımayan 4 müşteri. Ukala sevimsiz bir mimar, aksi sevimsiz bir kadın, binbaşı Metcalf, her haliyle şüpheli bir adam ve Bay Paravicini. Kar ve fırtınanın pansiyonumuza attığı bir yabancı. Öyle şeyler söyleyip de beni korkutma bir. Geçen gece Paddington'da işlenen cinayet hala aklımdan çıkmadı. Hiç sevmedim bu pansiyonu. Çok rahatsız bir gece geçirdim. Yatağımın gıcırtısından sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Madem öyle neden geldiniz bu pansiyona bayan? Sizi ilgilendirmez Bay Mimar. Ay, kıyafetiniz de çok iğrenç. Benim mi? Sizin gibi zevksiz birini ömrümde görmedim. Ay, gömleğinizin üstüne taktığımız o yeşil kravat tam da ispatı bunun. Zevkler ve renkler tartışılmaz bayan. Ben sizin kafanızda saksı gibi duran şapkanıza bir şey diyor muyum? Yalnız zevksiz değil, aynı zamanda terbiyesiz ve küstahsınız. Sizin gibilerle aynı çatı altında kalamam. Evet evet, burada daha fazla kalamam. Bana da öyle geliyor bayan. Sanırım burada uzun zaman kalamayacaksınız. Ne demek istiyorsunuz siz? Herkese günaydın. Bu sevimsiz adam da kim? Dün gece gelmiş. Arabası kara saplanmış. Günaydın Bay Paravicini. Kahvaltınız hazır. Sizin için ayırdığım şu masaya oturun lütfen. Teşekkür ederim sevimli ev sahibem. Affedersiniz. Adre'deki telefon çalıyor. Alo, Monkswell Köşkü pansiyonu mu? Evet. Ne istemiştiniz? Bay Bill Davis'le konuşabilir miyim? Korkarım kocamın bu ara telefona gelmesi imkansız. Ben eşim Harry Davis'im. Kiminle konuşuyorum? Ben Berkshire polisinden baş müfettiş Hawkman. Ya öyle mi? Bir şey mi var baş müfettiş? Evet, oldukça önemli bayan Mary. Telefonda söylemek istemiyorum. Size komiser Jim'i yolladım. Neredeyse köşke gelir. Gelebileceğini pek sanmıyorum. Kardan yollar kapalı. Merak etmeyin. Jim köşke ulaşır. Kocanıza lütfen iyice anlatın. Komiser Jim'in söyleyeceklerini dikkatle dinlesin. Ve onun talimatlarını yerine getirsin. Siz de öyle. İyi günler. Ama baş müfettiş... Allah Allah. Komiser Jim bize ne anlatacak ki? Kar kürümek çok zor bir işmiş. Bil sevgilim, iyi ki geldin. Ne var, ne oldu? Ne var Mary? Korkmuş gibisin. Bil... Polis aradı. Polis mi? Evet. Berkshire polisi. Buraya bir komiser yolluyorlar. Neden? Ne yapmışız bilmiyorum. Ki? Bilmiyorum. Ama bir şey yapmışız ki polis buraya geliyor. Bil, çok korkuyorum. Sakın başımız derde girmesin. Bilmiyorum Mary ama bu havada buraya kadar bir komiser gönderdiklerine göre mesele çok önemli olmalı. Acil bir olay var galiba. Ben de sizi arıyordum Bay Bill. Ne oldu Bayan Boyle? Salondaki radyatörlerin soğuduğundan haberiniz var mı? Hay aksi. Radyatörlerin havasını almam gerekiyor. Haftada 7 sterlin veriyorum. Buraya donmak için gelmedim. Tamam, şimdi halledeceğim. Sinirlenmeyin bayan, şimdi kocam radyatörlerin havasını alır. Sinirlenmemek mümkün mü? Kar yolları kapadı. Sonra şu müşterileriniz de canım sıkıyor. Hangi müşteriler bayan? Şu kırmızı saçlı olanı. Bir de yeşil kravat takmış. Sanki çirkinlik abidesi. Mimardan bahsediyorsunuz. Yapmayın, o şirin bir çocuk. Neresi şirin? Ben sizin yerinizde olsaydım o delikanlı hakkında bir araştırma yapardım. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Sizin hakkınızda ne biliyorsam onunkini de o kadar. Yani hem o hem de siz bize haftada 7 sterlin veriyorsunuz. Bilmem gereken tek şey de bu. Peki o acayip yabancı, adı Paravicini mi ne? O ne zaman geldi? Gece yarısı. Garip. Bir pansiyona gelmek için hiç de uygun bir saat değil. Yolcuları kapıdan çevirmek adetimiz değildir Bayan Boyle. Merhaba. Ay, siz misiniz Bay Paravicini? Korkuttunuz beni bayım. İçeri girdiğinizi duymadık. Ben ayaklarımın ucuna basa basa yürürüm. Böylece hiç kimse gelip gittiğimi duymaz bile. Ya neden? Çünkü eğlenceli buluyorum bunu. Bu sayede bir takım konuşmaları da duyuyorum. Ama duyduklarımı da hiçbir zaman unutmam. Ben salona gidiyorum. Örgümü unutmuşum. Sevgili ev sahibimin nesi var? Sizi endişeli görüyorum. Canınızı sıkan bir şey mi oldu güzel bayan? Bir şey yok. Sadece kar yüzünden bazı işler yolunda gitmiyor. Size bir ihtarda bulunmak istiyorum Bayan Mary. Siz ve kocanız herkese fazla güvenmemelisiniz. Ne demek istiyorsunuz? Müşterilerinizi kastediyorum. Onlar hakkında bilgi aldınız mı? Hayır. Ama bilgi almak zorunda mıyım? Sonuçta parasını ödeyen herkes bu pansiyonda kalabilir. Yanlış. Sizinle aynı çatının altında uyuyan kimseler hakkında biraz bilginiz olması her zaman iyidir. Beni ele alın mesela. Gece yarısı çıka geldim. Arabamın kar yığınına saplandığını söyledim. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Hiç. Belki öbür konuklarınız hakkında da bir bilginiz yok. Mesela Bayan Boyle... Salon çok soğuk. Burada şöminenin önünde oturacağım. Durun sizin için ateşi canlandırayım bayan. Bayan Beri, ben de sizi arıyordum. İşim vardı binbaşı Metcalf. Aşağı kattaki tuvaletin boruları soğuktan donmuş. Bir bu eksikti. Bugün her şey aksi gidiyor. Önce polis, ardından borular. Ne polis? Aman Allah. Polis neden aradı ki? Evet, neden hepiniz şaşırdınız anlayamadım. Az önce telefon ettiler. Buraya bir komiser yolluyorlar. Neden? Bir sebebi olmalı, öyle değil mi? Tamam. Radyatörlerin havasını aldım. Birazdan ısınır. Ne var? Ne oldu? Neden herkesin yüzü asık, bir şey mi oldu? Şeyi duyduğuma göre buraya polis geliyormuş. Bunun sebebi nedir acaba? Bilmiyorum ama hiç sanmıyorum. Kar yüzünden yollar kapanmış. Bugün buraya hiç kimse gelemez. Kapı. Biri geldi Bill. Allah Allah. Buyurun. Komiserciğim. Komiser mi? Umarım içeri girmeme izin verirsiniz. Biraz daha kapı önünde beklersem kardan adam olacağım bayım. Affedersiniz. Buyurun komiser, buyurun. Sağ olun. Pansiyonun sahipleri kim? Ben. Yani adım Bill Davis. Bu da eşim Mary. Memnun oldum. Yolların kapalı olduğunu sanıyordum. Buraya kadar nasıl geldiniz komiser? Gördüğünüz gibi kayakla. Evet Bay Bill. Kayakları nereye koyabiliriz? Benimle gelin komiser. Komiser çok garip biri. Neden polis çağırdınız bayan Mary? Ne? Ben çağırmadım. Yemin ederim ki ben çağırmadım. Söyler misiniz içerideki o kayaklı adam da kim? Nereden çıktı o adam? İster inanın ister inanmayın ama o adam polis. Ne? Polis mi? Özür dilerim bayan Mary. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Elbette binbaşı Metcalf. Adam polis olmak için çok genç. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Alo. Telefon çalışmıyor bayan Mary. Hiç ses çıkmıyor. Olamaz, biraz önce çalışıyordu. İşte bu harika. Demek her yerle ilişkimiz kesildi. Mary, hayatım. Komiser Jim bizimle yalnız konuşmak istiyor. Bizde mi? Evet. Çalışma odasında bizi bekliyor. Peki geliyorum. Neler oluyor burada anlamıyorum. Komiserin ne işi var burada? Neyin peşinde? Belki de bir katil arıyordu. Bizden ne istiyorsunuz komiser? Biz ne yaptık ki geldiniz? Ne mi yaptınız? Korkmayın. Siz bir şey yapmadınız bayan. Geçen gün Paddington'da işlenen cinayeti hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyoruz. Öldürülen kadının adı Moran Gregg'ti galiba. Evet, o kadını tanır mıydınız? Hayır, adını bile işitmemiştik. Ya siz bayan Mary? Ben de daha önce hiç duymamıştım. Ben de öyle tahmin ediyordum efendim. Kadın sabıkalı biriymiş. Kocası John Gregg çiftçiymiş. Longright çiftliğinde oturuyordu. Longright çiftliği olayını duydunuz mu? Hayır. Olay neymiş komiser? 10 yıl kadar önce yetimhaneden 3 çocuk Longright çiftliğine yerleştirilmişti. Bu çocuklardan biri ihmal, bakımsızlık ve kötü davranış yüzünden orada ölmüştü. Zavallı çocuk. Bu olaydan sonra karı koca Gregg'ler hapis cezalarına çarptırıldılar. Adam hapishanede hastalanıp öldü. Moran Gregg ise hapiste cezasını çekti ve 2 ay önce süresini doldurarak serbest bırakıldı. Ve geçen günde öldürüldü. Siz bu olayı hatırlıyor musunuz? Hayır, yani ben o sırada İngiltere'de değildim. Peki siz bayan? Galiba o olaydan söz edildiğini duydum. Peki ama neden kalkıp bize geldiniz? Bizim o olayla ne ilgimiz var? Tehlikede olabilirsiniz diye düşündük bayan Mary. Tehlikede mi? Ama bu çok saçma, biz neden tehlikede olalım ki? Açıklayayım. Katilin not defterini bulduk. Bunda 2 adres yazılıydı. Bunlardan birisi Culver Sokağı 74 numaralı evdi. Yani kadının öldürüldüğü evin adresi. Evet bayan Mary. Peki ya ikinci adres? Monkswell Köşkü'ydü. Yani burası. Aman Allah! Olamaz, yani bu inanılır gibi değil. Evet, işte bu yüzden baş müfettiş sizinle ya da köşkle Longright çiftliği vakası arasında bir ilişki olup olmadığını öğrenmek için beni yolladı. Böyle bir ilişkinin olduğunu sanmıyorum. Tamamıyla bir rastlantı olmalı bu. Kocam doğru söylüyor komiser. Ama biz rastlantı olduğunu sanmıyoruz. Baş müfettiş buradakilerin güvenliğiyle gerekli her türlü tedbiri almamı istedi. Güvenlik mi? Yoksa burada birinin öldürüleceğini mi sanıyorsunuz komiser? Bakın bayan Mary, sizi korkutmak istemem ama... Bunun için bir neden olmalı. Var tabii. Katilin not defterindeki sayfanın yukarısında 3 kör fare resmi vardı. Öldürülen kadının cesedine ise bir kağıt iğnelenmişti ve üzerinde "bu birincisi" diye yazılmıştı. Altta ise üç fare resmiyle bir nota vardı. Bu şu çocuk şarkısı olan üç kör farenin müziğiydi. Üç kör fare, bak nasıl konuşuyorlar. Hepsi de çiftçinin karısının peşinden koştular. Ama bu çok korkunç bir şey. O çiftliğe de üç çocuk yollanmıştı, değil mi komiser? Evet Bayan Mary. 15 yaşında bir erkek çocuğu, 14'ünde bir kız ve bir de 12'sinde bir erkek çocuğu. Ölen de o zaten. Peki ya öbür ikisi? Onlara ne oldu? Yanamıyorsak kızı başka bir aile evlat edinmiş. Bu yüzden izini bulamadık. Diğer çocuksa şimdi 25 yaşında olmalı. Onun izini de kaybettik. Ama onun her zaman anormal biri olduğunu söylüyorlar. Askere gitmiş, sonra kaçmış. Ondan sonra da ortadan kaybolmuş. Peki siz katilin o çocuk olduğunu mu sanıyorsunuz? Evet efendim. Yani o manyak katil bilinmeyen bir nedenden ötürü kalkıp buraya gelebilir mi demek istiyorsunuz? Olabilir. Biz buradan biriyle Longright çiftliği olay arasında bir bağ olduğuna inanıyoruz. Bu ilişkinin ne olduğunu anlarsak o zaman hazırlıklı davranabiliriz. Pansiyonunuzda kimler kalıyor? 4 kişi kalıyor. İkisi daha önce geleceğini söyleyerek yer ayırtmıştı. Birisi mimar öğrencisi olduğunu söyleyen genç biri. Diğeri de yeni emekli olmuş bir kadın. Evet. Peki diğer iki kişi... Onlar kim? Binbaşı Metcalf geçen gece aniden geldi. Köşkü eskiden beri merak edermiş. Paravicini adlı yabancı da dün gece aniden çıka geldi. Arabası kara saplanmış. Hizmetçi var mı? Hayır, henüz tutmaya vakit bulamamıştık. Şimdi aklıma geldi. Yemek için patates soyacaktım. İzninizle komiser. Bay Bey, müşteriler hakkında ne biliyorsunuz? Şey, doğrusu hiçbir şey bilmiyoruz komiser. Müşteri müşteridir ama siz kimliklerine bakarak doğru söyleyip söylemediklerini anlayabilirsiniz. Bunu inceleyeceğim efendim. Havanın bu kadar kötü olması bir bakıma iyi sayılabilir, öyle değil mi? Neden? Yani en azından katil bu havada buraya gelemez. Yanılıyorsunuz Bay Bill. Belki de katil şu anda burada. Ne demek istiyorsunuz? Bayan Greg 2 gün önce öldürüldü. Sizin müşterileriniz ise buraya cinayetten sonra geldiler, öyle değil mi? Evet ama ikisi daha önce yer ayırtmıştı. Ne fark eder ki? Katil cinayetlerini daha önceden planlayamaz mı? Dur bir dakika. Cinayetler dediniz. Bildiğim kadarıyla katil şu ana kadar bir tek cinayet işledi. Evet ama ikinci bir cinayet daha işleyecek. Tabii başaramayacak. Onu ben engelleyeceğim Bay Bill. Durun, sanırım katilin kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Kim? Mimar olan. Çünkü katilin yaşına uygun tek kişi o. Kolay gelsin Bayan Mary. Ne yapıyorsunuz mutfakta? Pansiyonerler için yemek hazırlıyorum komiser. Kocam söyledi. Katilin müşterilerimizden biri olması ihtimali varmış galiba. Evet Bayan Mary. Sizde katilin tarifi var mı? Var. Orta boylu, ince, üzerinde koyu bir palto, açık renk bir şapka varmış. Kısık bir sesle konuşuyormuş. Atkısı yüzünü gizlemekteymiş. Gördüğünüz gibi herhangi bir kimse de olabilir. Doğru. Çok sıradan bir tarif. Holdeki portmantoda koyu 3 palto ve açık renk şapkalar asılı. Evet ama müşterilerimizin hiçbiri Paddington'dan gelmedi. Yanılıyorsunuz Bayan Mary. Birisi gelmiş. Nereden biliyorsunuz? Elimdeki bu gazeteyi portmantonun orada buldum. Evening Standard. 19 Şubat tarihli. 2 gün önceki. Bu gazete sadece Paddington'da satılıyor. Anlayacağınız, birisi bu gazeteyi oradan getirmiş. Haklısınız, bu hiç aklıma gelmemişti. İyi ama kim getirmiş olabilir o gazeteyi? Öğreneceğiz. Komiser, müşterilere durumu izah ettim. Şu anda salonda sizi bekliyorlar. Rezalet bu. Beceriksizlik. Komiserin bizi sorgulamaya hakkı yok. Benim burada bulunmam sadece rastlantı. Arabam kara saplanmıştı. Lütfen susalım da komiserin söyleyeceklerini bir dinleyelim arkadaşlar. Teşekkür ederim binbaşı Metcalf. Bay Bill, buraya neden geldiğimi size anlattılar. Benim öğrenmek istediğim bir şey var. İçinizde hanginizin Longright çiftliği olayıyla ilişkisi var? Lütfen beni anlamaya çalışın. İçinizden birinin tehlikede olduğuna inanıyoruz. Bunun hanginiz olduğunu bilmem gerek. Anlaşılan konuşmamakta ısrar ediyorsunuz. Ama biriniz öldürülürse bunun sorumlusu yine siz olacaksınız. Polisiye filmlerdeki gibi tıpkı, öyle değil mi? İçimizden biri öldürülecekmiş. Bizim komiser fazla polis romanı okuyor galiba. Komiserin anlattıklarının tekine bile inanmadım. Saçma bir hikaye bu. Evet ama gerçek de olabilir bayan. Ne demek istiyorsunuz? Mesela gece uyurken oda kapınız ağır ağır gıcırdayarak açılır ve katil sessizce içeri süzülür. Sonra ellerini uzatır ve sizin o uzun boynunuzu kavrayarak sıkar, sıkar, sıkar. Susun, susun! Korkutuyorsunuz beni. Normal değilsiniz. Kapayın çenenizi delikanlı. Yaptığınız hiç de hoş bir şaka değil. Zaten bu olay şakaya da gelmez. Tamam tamam, sizlere de şaka yapmaya gelmiyor zaten. Son derece terbiyesiz, sinirli, dengesi bozuk bir genç. Bana bir keresinde bir yıkıntının altında kaldığını anlattı. Bu yüzden sinirleri harap olmuş olabilir. Benim de başımdan çok şey geçti ama sinirlerim sapasağlam. Durun, sizin kim olduğunuzu şimdi hatırladım bayan. Siz 10 yıl önce yetimler komitesinde çalışıyordunuz değil mi? Ne olmuş? O çocukları Long Ride çiftliğine yollayan da sizdiniz o zaman. Evet ama onlardan ben sorumlu değildim. Öyle dehşetle bakmayın bana. Çiftliktekiler iyi insanlara benziyorlardı. Çocukları yanlarına almayı çok istemişlerdi. Hiç kimse beni bundan ötürü suçlayamaz. Neden bunu komiser Jim'e söylemediniz bayan? Çünkü bu iş polisin üstüne vazife değil. Ben kendimi korumasını bilirim. Siz yine de dikkatli olun. Hayatınız tehlikede. Eviniz bize çok yakınken neden bizim pansiyona geldiniz? Evim oturulmayacak kadar harabe. Tadilat yaptırdığım için geldim. Mary, sen bütün bunları nereden biliyorsun? Harika harika. İnanın çok eğleniyorum, hem de pek çok. Herkesin bu durumu eğlenceli bulması beni memnun ediyor. Demek çok eğleniyorsunuz öyle mi bayım? Özür dilerim komiser. O ciddi ihtarınızın etkisini hafifletmek istedim. Neyse ben odama gidip dinleneyim biraz. Tuhaf. Çok tuhaf bir adam bu yabancı. Klasik bir suçlu tipi. Ona kesinlikle güvenemem. Yani sizce yabancı katil olabilir mi? Ama o yaşlı biri. Yanılıyorsunuz bayan Mary. Sandığınız kadar yaşlı değil. Kimliğini inceledim. Henüz 26 yaşında. Aman Allah'ım, doğru mu bu komiser? Evet. O zaman yabancı aradığınız katil. Yersiz tahminlerde bulunmanın bir yararı yok. Telefonunuzu kullanabilir miyim bayan Mary? Üzgünüm ama telefon çalışmıyor komiser. Çalışmıyor mu? Ne zamandan beri? Siz gelmeden önce binbaşı Metcalf bir yere telefon etmeye çalıştı ama arızalı olduğunu söyledi. Sakın biri telleri kesmiş olmasın. Öyle mi düşünüyorsunuz komiser? Evet ama bunu anlamak kolay. Benimle gelin Bay Bill. Peki komiser. Ben de mutfağa gidip çayı hazırlayayım. Çay hazır. Bayana söyleyeyim de salona insin. Bayan Boyle. Bayan Boyle, beni duyuyor musunuz? Uyuyor galiba. İçeri girip uyandırayım. Bayan Boyle. Aman Allah'ım, olamaz. Bayan Boyle öldürülmüş. İmdat! Yetişin! Cinayet işlenmiş. Sakin olun bayan Mary. Siz bayanın odasına gittiğinizde o daha yeni öldürülmüştü değil mi? Bilmiyorum komiser. Çay için salona inmesini söylemek için odasına girdiğimde ölmüştü. Peki odasına giderken holde kimseyi görmediniz mi? Hayır. İnanamıyorum. Biri onu boğmuş diye. Evet. Boğazı mosmor. Zavallı kadın. Huysuz geçimsiz biriydi ama böyle ölmesine üzüldüm. Sizi uyarmıştım. Ama hiçbiriniz beni ciddiye almadı. Özellikle bayan benden bazı şeyleri gizledi. Hepiniz gibi. Bu esrarı çözmezsek başka biri daha ölebilir. Başka biri daha mı? Saçma. Neden olsun? Çünkü Bay Mimar, 3 kör fare vardı. İkisi öldü onların. Ne yani? Katil her fare için birini mi öldürecek? Evet, öyle olması gerekiyor. İyi ama neden biri daha burada öldürülsün ki? Çünkü katilin defterinde yalnızca 2 adres yazılıydı. Kulver sokağındaki 74 numaralı evde bir tek kurban vardı. Oysa bu köşkte liste daha uzun. Saçma. Herhalde Long Ranch çiftliği olayıyla ilişkisi olan 2 ayrı insan bir rastlantı sonucu kalkıp aynı zamanda buraya gelmediler. Bazı belirli şartları düşünürseniz bunun bir rastlantı sayılmayacağını da anlarsınız. Bay Mimar, Bayan Mary'nin çığlıklarını duyduğunuz sırada neredeydiniz? Odamdaydım komiser. Bay Bill, Siz yatak odasındaki paralel telefonu inceliyordunuz değil mi? Evet komiser. Bay Paravicini, siz neredeydiniz? Salonda, piyanoda bir şeyler çalıyordum. Komiser, şu telefon telleri meselesi nedir? Gerçekten de onları biri mi kesmiş? Evet binbaşı. Tam kesilen tellerin bulunduğu yeri tespit ettiğim anda Bayan Mary'nin çığlığını işittim. Çılgınca bir şey bu. Katil yakasını nasıl kurtaracağını sanıyor ki? Belki de bunu aldırmıyor. Belki de bizden çok zeki olduğunu düşünüyor. Katiller bazen böyledir. Gelelim size binbaşı Metcalf. Cinayet sırasında neredeydiniz? Mahzendeydim. Neden inmiştiniz mahzene? Ben tarihi eserlere meraklı biriyim komiser. Mahzenin içini merak etmiştim de. Allah aşkına komiser, şu aptalca sorulara bir an önce son verin de ne yapacağımızı söyleyin. Madem aramızda bir katil var, bazı korunma tedbirleri almamız gerekmez mi bizim? Bence korunma tedbiri yerine kuşkuların üzerinde toplandığı kimseyi bir yere hapsetmemiz çok daha doğru olur. Ne dersiniz Bay Mimar? Ne? Yani beni mi kastediyorsunuz? Hayır, doğru değil bu. Hepiniz bana düşmansınız. Herkes her zaman bana düşman oldu zaten. Şimdi de cinayeti benim üzerime yıkacaksınız. Sakin ol oğlum. Yani... Telaşlanma delikanlı. Kimse sana düşman değil. Komiser bir şey söylesenize ona. Baksanıza ne kadar acı çekiyor çocuk. Biz suçu kimsenin üzerine yıkmayız. Onu tutuklamayacağınızı söyleyin. Elbette ben kimseyi tutuklamayacağım. Bunu yapabilmek için elimde delil olması gerekir. Ve şu ara... Yani şu ara hiç delil yok. Sen çıldırdın galiba Mary. Siz de komiser. Katilin tanımına uyan tek kişi var, o da bu delikanlı. Zavallı bayan bu. Sevimli biri değildi ama yine de cinayete kurban gitmesi çok kötü bir şey. Kimsiniz? Korkmayın bayan Mary, benim. Sen misin mimar? Ne var, ne oldu? Hiç. Bu cinayet işi sinirlerimi bozdu. Herkes benim katil olduğumu sanıyor. Kimse benimle konuşmak istemiyor. Aslında hepimizin sinirleri bozuk. Bayan Boylan yüzü gözümün önünden gitmiyor. Suratı şişip morarmıştı. Olanlara hala inanamıyorum. Yaşananlar adeta bir kabus. Üzülmeyin bayan Mary. Ağlamak sizin gibi güzel bir kadına yakışmıyor. Sizi yalnız bırakmamı ister misiniz? Hayır, gitme. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Peki benimle yalnız kalmaktan korkmuyor musunuz? Hayır, korkmuyorum. İyi ama bu pansiyonda katilin tanımına uyan tek insan benim. Saçma, başkaları da olabilir. Söylesene, sen asker kaçağı falan mısın? Evet, tıpkı komiserin aradığı esrarlı katil gibi. Sana o tanımlamaya yalnızca benim uyduğumu söyledim. Aptal aptal konuşma. Ben de sana senin katil olmadığına inandığımı söyledim. Neden askerden kaçtın? Sinir bozukluğundan mı? Yok, tam olarak o yüzden değil. Aslında benim sinirlerim her zaman bozuk değildir. Ben askerden, annemin yüzünden kaçtım. Annenin yüzünden mi? Evet Mary. Annem yıkılan bir evin altında kalmıştı. Askerden izin alıp geldim. Onu enkazın altından çıkarttıklarında çok kötü oldum. O olaydan sonra, yani biraz çıldırdım. Günlerce bunun tesiri altında kaldım. Bu yüzden de askere geri dönmedim. İşte o zamandan beri ben bir hiçim, bir hiçim. Böyle düşünmemelisin. Her şeye yeniden başlayabilirsin. Hiç sanmıyorum Mary. Ben her şeyin sonuna geldim artık. Hayır, sonuna gelmedin. Yalnızca öyle sanıyorsun. Daha çok gençsin. Yaşamını yeniden düzenleyebilirsin. Her neyse. Biraz da senden söz edelim. Anladığım kadarıyla sen benden değil ama başka birinden korkuyorsun, öyle değil mi? Evet. Madem öyle, neden korkunu kocanla değil de benim gibi bir katil zanlısıyla paylaşıyorsun? Yoksa korktuğun kocan mı Mary? Katilin o olduğunu mu sanıyorsun? İnan bilmiyorum, aklım öyle karışık ki. Şimdi anlıyorum tabii ya. Kocan da benimle aynı yaşlarda. Katilin tanımına Bill de uyabilir. İyi ama ondan neden kuşkulanıyorsun ki? O kadın öldürüldüğünde Bill senin yanında değil miydi? Yoksa burada değil miydi? Hayır, bütün gün dışarıdaydı. Pansiyonun çevresine çit çekmek için tel almaya gitmişti. Daha doğrusu bana öyle söyledi. Ama sonra... Sonra ne? O gün eve geldiğinde yanında Evening Standard gazetesi vardı. O gazetede burada değil, o cinayetin işlendiği yerde basılıp satılıyor. Yani o gün Bill Paddington'a mı gitmişti? Sanırım öyle. Mary! Senin ne işin var burada? Eşinizden yemek tarifleri alıyordum Bay Bill. Derhal burayı terk et. Hem de hemen. Bir daha da karımın yanına yaklaşma. Bundan sonraki kurbanın o olmasını istemiyorum. Bakın. Lütfen git delikanlı, ben gitmeni istiyorum. Peki bayan Mary, ama fazla uzaklaşacak değilim. Allah aşkına Mary, çıldırdın mı sen? Nasıl olur da tehlikeli bir manyakla, bir katille yalnız kalırsın? O katil değil, ayrıca kendimi koruyabilirim de. Bayan Boy da öyle söylemişti ama öldürüldü. Bir susar mısın? O pis çocuktan ne buluyorsun, bunu bir türlü anlayamıyorum. Ona acıyorum. Manyak bir katile mi acıyorsun? İnsan bazen manyak bir katile de acıyabilir. Onunla senli benli konuşuyorsun. O herifle ne zamandan beri bu kadar samimisin? Saçmalama Bil. Kim bilir, belki de dostluğunuz eskilere dayanıyordur ha? Belki de sahte mimarı buraya gelmeden önce tanıyordun. Çıldırdın mı Bil, neler söylüyorsun? Söyler misin o pis herifle ne zaman ahbap oldun? Bu ilişki ne zamandan beri sürüyor? Bil lütfen saçmalama, ben mimarı buraya gelinceye kadar hiç görmemiştim. Öyle mi? İki gün önce Paddington'a onunla buluşmaya gitmedin mi? Bu da nereden çıktı? Paddington'a gittiğimi de nereden çıkarıyorsun? Yalan söylememeli. Bugün odanda Paddington'a giden otobüsün biletini buldum. Üzerinde iki gün önceki tarihi vardı. Hala yalan söylemekte ısrar edecek misin? Hayır. O gün Paddington'a gittim. Güzel. İtiraflar başladı. Devam et. Mimarla buluşmaya gittin değil mi? Üzgünüm ama bu soruna cevap vermeyeceğim Bil. Yani zaman kazanmak ve iyi bir masal uydurmak istiyorsun öyle mi? Peki ya sen? O kadının öldürüldüğü gün sen neredeydin? Paddington'da değil miydin? Neden susuyorsun, cevap versene. Demek beni o gün gördün. Affedersiniz. Bir şey mi var bayım? Evet, komiserciğim herkesin salonda toplanmasını istiyor. Hayır, sonra bakalım niye toplandık buraya. Sizleri buraya toplamamın sebebi bir deney yapmak. Onun için bana yardım etmenizi istiyorum. Peki ne yapmamızı istiyorsunuz komiser? Bayan Boyle'un öldürüldüğü sırada herkes bir yerde olduğunu söyledi. Mimarla Bil kendini, yani onlar kendi yatak odalarındaydılar. Bayan Mary mutfaktaydı. Binbaşı Mahsen'de, Bay Paravicini ise bu salonda. Bu sözler doğru da olabilir, olmayabilir de. Ama dördü doğru, biri yalan. Doğru olmayan hangisi? Evet, dördünüz gerçeği açıkladınız. Ama biriniz yalan söyledi. O yalancıyı bulmak için bir plan yaptım. Neymiş bu plan? Cinayet saatinde herkesin aynı hareketleri tekrarlamasını istiyorum. Yani o saatte ne yapmışsak öyle mi? Evet, öyle denebilir. Ama anlamıyorum, herkese yaptıklarını tekrarlatmakla neyi öğreneceğiz ki? Bana pek saçma geldi bu. Öyle mi sanıyorsunuz Bay Mimar? Her neyse, tamam, size yardım edeceğiz komiser. Yalnız önemli bir değişiklik olacak. O da cinayet sırasındaki hareketler aynen tekrarlanacak. Ama aynı insanlar tarafından değil. İyi ama bunun katilin bulunmasına nasıl bir yararı olabilir ki? İşime karışmayın binbaşı. Bayan Mer, siz piyano çalmasını biliyor musunuz? Evet biliyorum. O halde lütfen piyanonun başına geçin. Ben işaret verince çalmaya başlayayım. Peki. Bakın bir türlü ne yaptığınızı anlayamıyorum komiser. Daha sonra anlarsınız. Şimdi Bayan Mary burada piyanonun başında oturacak. Evet. Bay Mimar siz lütfen mutfağa gidin. Bay Paravicini siz mimarın yatak odasına çıkın, orada oturun. Binbaşı lütfen Bay Bil'in yatak odasına çıkıp telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ve siz Bay Bil, siz de mahzene inin lütfen. Peki evet, tamam ne yapalım yapalım. Hadi tamam, lütfen. Ben ne yapacağım komiser? 50'ye kadar sayıp ondan sonra piyanoda 3 kör fareyi çalacaksınız. Ve 50. Çalabilirim artık. Komiser de öldürülen bayanın odasına gitti. İyi ama neden, bütün bunların ne yararı var? Komiser bir tuzak hazırlıyor bize ama nasıl bir tuzak? Salonda benden başka kimse yok. Ya şimdi katil içeri girip de beni boğarsa? Mesela Paravicini, yahut binbaşı ya da kocam Bil. Saçmalamaya başladım. Bu kadar yeter Bayan Mary. İstediğiniz oldu mu? Evet, oldu. İstediğimi elde ettim. Peki katil kim? Önce sorularıma cevap verin. Neden benden bazı gerçekleri sakladınız? Anlamadım. Benimle dürüst konuşmadığınızı kastediyorum Bayan Mary. Benden bazı şeyleri gizlediniz. Tıpkı Bayan Boylu'nun gizlediği gibi. Ama ben sizden neyi sakladım ki komiser? Çiftlik olayından söz ettiğim zaman bu konuyu gayet iyi bildiğinizi anladım. Çünkü Bayan Boyle'un bu bölgedeki yetimhanede çalıştığını söylediniz. O da buralıydı, siz de. Ama çiftlikteki olayı bilmemezlikten geldiniz. Neden? Ben sadece o olayı hatırlamak istemedim komiser. Kızlık soyadınız White'tı değil mi? Evet. Siz çiftlik olayı sırasında o bölgedeki okulda öğretmendiniz değil mi? Hayır. İnkar etmeyin Bayan Mary. Siz o okulda öğretmendiniz. Değildim. İnanın bana değildi. O çiftlikte ölen küçük çocuk kendisine kötü davranıldığını belirten bir mektup yollamıştı size. Çocuk mektubunda yardım istiyordu. Müşfik öğretmeninden yardım dileniyordu. Bir çocuğun okula neden gelmediğini öğrenmek bir öğretmenin görevidir. Ama siz bunu anlamaya çalışmadınız bile. O zamanlı küçük çocuğun mektubunu aldırmadınız. Yeter, susun artık. Sözünü ettiğiniz öğretmen benim ablamdı. Ama ablam o mektubu aldırmazlık etmedi. Ne var ki o sırada hastaydı. O mektubu ancak o zavallı çocuk öldükten sonra gördüm. O zaman çok sarsıldı, çok üzüldü. Demek o sizin ablanızdı. Sonuçta bu durumu değiştirmez. O sizin ablanızsa ölen o çocuk da benim kardeşimdi. Ne? Kardeşiniz mi? Yani siz polis değil misiniz? Hayır, benim adım Jim. O çiftlikte kötü muameleye dayanamayarak ölen George'un abisiyim. Aman Allah'ım. Yani katil sizsiniz. Sakın bağırayım demeyin. Yoksa sizi elimdeki bu tabancayla öldürürüm. Ya ama nasıl olur? Telefonda beni arayan Berkshire polisi pansiyonumuza sizin geleceğinizi söylemişti. Onu söyleyen bendim. Pansiyona gelince telefon tellerini kesen de bendim. Çünkü polis merkezine telefon etmenizi istemiyordum. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Kımıldamayın Bayan Mary. Yoksa tetiği hemen çekerim. Evet, ben George'un abisiyim. George o çiftlikte öldü. O kötü kadın, Bayan Boyle, bizi arabayla o çiftliğe yolladı. Çiftçinin karısı bize çok eziyet etti. Ablanız da yardım isteyen mektuba cevap vermeyerek yardımımıza koşmadı. Yani üç kör fare. O zaman büyüdüğümde sizi öldüreceğime yemin etmiştim. İşte büyüdüm ve önce kardeşimin ölümüne sebep olan çiftlikteki o kadını öldürdüm. Sonra da bizi oraya yollayan yetimhanedeki o kadını, yani Bayan Boylu öldürdüm. Sen delirmişsin. İnsanları kendi düşüncene göre yargılayıp cezalandıramazsın. Cezalandırırım. Cezalandırdım bile. Bir sen kaldın. Yapma. Beni öldürürsen yakalanırsın. Havayı görmüyor musun? Hala kar yağıyor. Yollar kapalı, kaçabileceğin hiçbir yer yok. Kaçmama gerek yok. Bu elimdeki tabanca kocanın. Onun çekmecesinden aldım. Herkes seni onun vurduğunu sanacak. Cezanı çekmeye hazırlan Bayan Mary. Yere yatın Bayan Mary. Binbaşı siz. Ah. Kaportama ahbap. Elim. Bu sefer elim. Eline değil kalbine ateş ederim. Ya, ne oluyor? Ne oluyor burada? Sesi duydum. Mary iyi misin hayatım? İyiyim bir. Binbaşı Metcalf. Hayatımı size borçlu. Sen nasıl girdin buraya? Sen Bayan Boyle'un odasına girerken girdim buraya. O sırada Bayan Mary piyano çalıyordu. Geldiğimi duymadı. Hemen koltuğun arkasına saklandım. Ya ama binbaşı, neden buraya saklanmak ihtiyacı duydunuz? Çünkü başından beri bu heriften kuşkulanıyordum. Daha doğrusu onun polis olmadığını biliyordum. Ne? Biliyor muydunuz? Aman Allah'ım, yani bile bile bu oyuna katlandınız ha? Peki siz kimsiniz? Müfettiş Tanner. Scotland Yard'da görevliyim. Baş müfettiş katilin bu pansiyona da gelebileceğini düşünerek beni burada görevlendirdi. İnanılmaz bir şey bu. Sizin polis olabileceğiniz aklımıza bile gelmezdi. Bana ne yapacaksınız? Seni adalete teslim edeceğim. Sanırım seni akıl hastanesine yatırırlar ve tedavi olmanı sağlarlar. Peki bu havada nasıl gideceksiniz müfettiş? Yani bir tek vasıta bile bulamazsınız. Merak etmeyin Bay Bill. Buraya gelirken tekerleklerine zincir takılmış bir jiple gelmiştim. Yine onunla gideceğiz. Kasabaya iner inmez de bir ambulans gönderip Bayan Boyle'un cesedini aldıracağım. Bay Mimar ve Bay Paravicini istiyorsanız siz de benimle gelebilirsiniz. Bu havada benim jipimden başka vasıta bulabileceğinizi de hiç sanmıyorum. Ben geliyorum. Ben de geliyorum. Burada yeteri kadar heyecanlı günler yaşadık. Bayan Mary, Bay Bill, tekrar görüşmek ümidiyle. Güle güle. Güle güle. Evet. Sonunda baş başa kaldık Mary. Evet Bill. Senden özür dilemek istiyorum Mary. Mimar denen adamla ilişkin olduğunu sanmıştım. Beni bağışla. Sen de beni bağışla Bill. Bir an için senin katil olduğunu sandım. Ne? Katil olduğumu mu? Aman Allah'ım, bunu nasıl düşünürsün? O gün, yani cinayet günü neden Paddington'a gittiğini bana söylemedin? Çünkü yarın evlenme yıl dönümümüzdü ve sana bir hediye almak istiyordum. Ne? Hediye almak için mi? Evet. Şimdi de sen söyle bakalım, o gün neden Paddington'a gitmiştin? İnanmayacaksın. Ama o gün ben de sana hediye almak için gitmiştim. Thank you. Köşkte Cinayet adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.